lügat. Bizim İslami ilimler, İslami ilimler giriş seminerlerindeyiz ve İslami ilimlerin tarih içinde nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini, bugünlere nasıl geldiğini ve bugün ilgili ilimle alakalı ne gibi problemler yaşandığını konuşuyorduk. Literatürü konuşuyorduk, ekoller varsa onları konuşuyorduk. Önce tabii ki biz bir İslami ilimlere dair şema çıkartmıştık. Tasnif yapmıştık. Tasnif yürüyorum. Aşamayı hatırlıyorsunuz. O şemada alet ilimleri ve âli ilimler, yani âli ve âli ilimleri bir taksim yapmıştık. Alet ilimleri alet ilimlerine lügat ilmiyle başlamıştık. Genel olarak diller, Arap dili, bununla ilgili bir giriş yaptık. Arap dilinin ilk kaynakları, ilk çalışmaları vesaire. Ve en son bugünkü duruma, bugün Arap diliyle alakalı ne oluyor, ne bitiyor, bu çağda neler yaşandı konusunda yapmıştık. Ancak geçen hafta unuttuğum bir şey vardı notlarım arasında. Tarihte lügat ilmi nasıl tedris ediliyordu? Yani biz lügat ilmi bir ilim olarak görüyoruz. İlmul yuva, nahilden ve sarftan ayrı olarak lügat diye bir ilim var. Literatür olarak da baktığımız zaman nahil kitaplarından, sarf kitaplarından, belagat kitaplarından ayrı olarak kitaplar var. Kamus diyoruz, muacem diyoruz bunlara. Öyle değil mi? Biz geçen hafta ve dahil olmak üzere buraya kadar bunlara bol bol örnekler verdik. Mucem efendim, metotları zamanında anlattık. Peki, bu ilmin eğitimi, öğretimi nasıl veriliyordu? Bununla alakalı şöyle Şamil'e bir arama yaptım. Ve lügat okumak mesela görüyorsunuz. Kara el-lügate ala ebin hasen ile assar diyor mesela. Kırmızıya boyadım. Bu Ali bin Mansur denen zat lügatı Ebu'l Hasan İbn Assar'dan, Ebu Berekat el-Enbari ve diğerlerinden okumuş. Anlatabildim mi? Mesela ve kâne yahfazul mucmel İbn Faris. İbn Faris'in mücmelini ezberlermiş. Lügat ezberleme diye bir gelenek de burada olduğunu görüyoruz. Lügat okumak var. Biraz daha örnekler var, bunları da göreceksiniz. Bir de lügat ezberlemek var. Bu lügat okumak demek, lügat ilimlerinden herhangi birini okumak demek değil. Çünkü قَرَا اَلْلُغَةَ عَلَى فُلَانٍ وَالنَّحْوَ عَلَى فُلَانٍ diyor. Lügatı filancadan, nahvi falancadan okudu diyor. Demek ki bu nahivden başka bir şey. Demek ki bu müstakil bizim konuştuğumuz lügat. Yani kelime kelime Arap dilini öğreniyor. Bildiğimiz sözlük okuyor yani. Şu mesela bir kamustur, bir sözlüktür. Bunu alıyor, hocadan başlıyor, okuyor. Bitiriyor. Ve bunu ezberliyor. Bu İbn-i Faris, o Muhcem Makayesi Lüga sahibi, onun El-Mücmel'i var. Birkaç isimde rastladım. Mücmel ezberlemiş. El-Mücmel isimli sözlüğü ezberlemiş. Evet. قَرَاهُ عَلَى اَبْنِ الْعَصَّارِ فِي مُدَّةٍ يَس۪يرَةٍ مِنْ حِفْزِهِ Ezberledikten sonra da İbn-i Assar'a, bu Ebu Hasan İbn-i Ali bin Mansur denen bu zat, ne yapıyor? Mücmeli ezberinden ona okuyor. Hafızlığı bitirdiğinde talebe nasıl ezberden baştan sona Kur'an-ı Kerim'i hatmediyorsa, bu da ne yapıyor? İbn-i Assar'ın karşısına geçiyor, mücmeli Kur'an gibi baştan sona hıfzından okuyor. Böyle bir lügat eğitim öğretim geleneğine şahit oluyoruz. Çok yaygın olmasa da. Bir başka örnek. Şu anda hala geçerli var mı? Zannetmiyorum şu anda. Evet. Mesela bir başka örnek. Bu Vahidi'den bahsediyor. Bu meşhur müfessir Vahidi. Kendisi diyor ki قَالَ عَمْ نَفْسِهِ دَرَسْتُ اللُّغَةَ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدْ اِبْنِ مُحَمَّدْ بِنْ يُوسُفْ الْعَرُوْضِ وَكَانَ مِنْ أَبْنَاءِ التِّسْعِينَ رَضَى عَلِي أَزْهَرِي تَهْدِيبَهُ فِي اللُّغَةِ Ezheri'den tesirini nakletmiş. Rivayet etmiş. Ne demek ondan tesir rivayet? Ezheri'den bizatihi kendi kitabını rivayet etmek demek, bizatihi Ezheri'nin kendisinden Tehzibül Luga isimli, bugün 17 cilt halinde basılmış, 15 miydi? 15 miydi? 17 miydi 15 miydi? Geçen hafta konuşmuştuk onu, Abdüselam Harun yapmıştı. 15 ciltlik kitabı ne yapıyor? Ezheri'den bizzat müellifinden okuyor ve ondan sonra Ezheri'den onu rivayet ediyor. Ezheri'den rivayet etmesi demek bu demek. Bizatihi kendisinden okumuş, önünde diz kırmış, 15 ciltlik kitabı okumuş, sabra bakın. Ondan sonra da onu başkalarına rivayet etmiş. Müfessir vahiri. Ondan sonra bir örnek daha. Bakın, Suyuti meşhur Kamus isimli El-Kamusul Muhit, onu da anlatmıştık. 60 bin kelimeden oluşuyor demiştik. Firuz Abadi'nin El-Kamusunu ne yapıyor? Okuyor. Kimler okuyor? Hatta ehale Suyuti kitabel Kamus an sittin minen nisve. 6 kadından okuyor. Yani Kamusu bir hocadan okumuş. Belki de bizzat müellifi Firuz Abadi'den okumuş. Tarihen çünkü mümkün. Firuz Abadi 811'den mi? 807'den yine vefat ediyor. Suyuti 911'de. Dolayısıyla ondan okuyan kadınlar, bizzat müellif Firuz Abadi'den okuyan kadınlar Suyuti'ye okutmuş olabilir. 6 tane kadın. Hatta burada isimleri var. Kim bunlar? Asiye binti Cerullah, Safiye, Asiye, Safiye, Rukayye, Ummu Muhammed Habibe, Kemaliye, Ummul Fadl, Hacer. Bak, kulluhum ali Firuz Abadi. Mala. Firuz Abadi'nin eserlerini bizzat Firuz Abadi'den okumuşlar. Bunlar Firuz Abadi'nin talebeleri. Tamam. Suyuti de bu 6 kadından neyi okumuş? Kamusu okumuş. Yani kamusu 6 kadından ya efendim bir parça ondan, bir parça ondan, toplamın 6 kadından okudu. Yahut her birinden ayrıca okudu. Yahut da başladı, baş taraflarını okudu teberrüken, gerisini de kendisi artık rivayet etti. Öyle de olabilir. Böyle baştan sona okudu, son yüzyıllarda özellikle baştan sona okudu, biraz zor. Biz de Pakistan'da Müsnid, bu arada Müsnid'i bizim bulunduğumuz bölgenin Müsnid'i Şeyh Ferit'ti. Ondan kütüb isteği okuduk. Nasıl okuduk? Bukhari'den. Bütün kitaplardan bize ilk hadisleri okudu. İlk gün teberrüken geldi, çok yaşlı bir şeyhin hadis. Onun müsnidi ama okudu ve teberrüken gitti. Biz ondan almış olduk. Başını aldık, sonra da artık ondan rivayet ediyoruz, biliyorsunuz. Böyle bir gelenekte var. Baş tarafı da okumuş olabilir. Ama ilk zamanlar eski ise bu vahidi eskidir. Suyuti gibi değil. Baştan aşağı Tehzibül Lugat'ı müellifinden okumuş olma ihtimali yüksektir. Bu bir örnek. Başka örnekler var. Başka örnekler. Mesela kâne min mahfuzî, burada birinden bahsediyor. Ahmed-i Nehâtim en-Nahvi el-Lugavi. Bakın, Nahvi ve Lugavi ayrı ayrı zikrediyor. Demek ki lügat denliğinde nahiv anlaşılmıyor bundan, başka bir şey. 231 yılında vefat etmiş. Bu zat, yok bu başka birisi, Ahmed ibn Hüseyin. Ahmed ibn Hüseyin bin Ahmed ibn Maali Mansur bin Ali el-Nahvi el-Darir Alman üstelik Urife bin Dülkhabbaz el-Beledi el-Mobsin el-Abdura fi zemanihi esra'a hifzan minhu efendim esra'u hifzan minhu ve ekferu istihbaran bin eş'ari ve nevadili kâle min mahfuzihi el-Mücmel İbn-i Faris. Sonradan yaşamış. İbn-i Faris'in Mücmel'i ezberindeymiş. Vel-İdah ve tekbir edilir yani İbn-i Faris'in bu kitap ezberindeymiş. Ve mufassal lizzemahşeri. Bunlar nahi kitaplar. Evet. Demek ki mücmel ezberiyle ilgili daha önce de görmüştük. İbn-i Faris'in mücmeli ezberleri görmüş. Çok yaygın olmasa bile böyle bir gelenek var. Evet. Burada bir kitap var. Vel-Abusul-Vasid. Kamusul-Muhit'i var. Firuz Abadi'nin yüzlerce böyle kitabı var. Bir tanesi de kitaplarından El-Abusul-Vasid. Kamusul-Vasid. الجامع لما ذهب من لغة العربي شماطيد Arap lügatında unutulan, kaybolan kelimeler. İki kalın cilt halinde. Şimdi İbn-i Faris'in mücmelindeki hatalarını tespit etmiş. Bin yerde hatadan bahsediyor. Firuz Abadi. Bakın burada bir başka örnek var. Bu zatta İbn-i Faris'in mücmelini okumuş. Bir zata. Mücmel. Demek ki lügat geleneğinde İbn-i Faris'in mücmeli okunuyor. Bir örnek daha var. İbn-i Faris'in mücmelini ezber biliyordu. يَحْفَقُ غَلِيبَ الْحَلِيْتِ لِيَبِي عُبَيْتِ وَالْمُجْمَلِ لِبْنِ فَارِسِ Tamam. 489 yılında vefat eden bu zat İbn-i Faris'in mücmelini ezberlemişti. Evet. Keza sahahla ilgili de böyle bazı nakiller var. Ben buradan şu sorunu çıkartıyorum. Çok yaygın olmasa da özellikle lügat alanında kendini yetiştirmek isteyenler ne yapıyorlar? Belli lügatlarda, mücmel gibi yahut sahah gibi bu lügatlara ömürlerini veriyorlar. Bunları hocalardan okuyorlar. Hatta bir kısmı ezberliyor. Ama medreselerde lügat eğitimi diye bildiğimiz böyle bir Sübhane-i Sibyan var mesela Osmanlı'da. Biz yabancı olduğumuz için, Arap olmadığımız için çocuklara Arapça kelimeleri ezberletmek için hazırlanmış, içinde kelimelerin bulunmuş olduğu şiir, nazım bir eserdir, basit bir şeydir. Bir bu var. Çocuklara lügat temeli vermek için ezberlenen bir nazımdır. Onun dışında böyle medreselerde lügat ezberi yaygın bir uygulama olarak metodu efendim geliştirilmiş, falan kitap ezberlenir, şöyle şöyle vesaire diye bir şey ben rastlamadım. Lügat eğitimi böyle oluyor, ferdidir, belli kitaplar üzerindendir. Onun dışında lügat zaten herkesin başucu eseridir. Özellikle bunun bir daha eğitimini almaya gerek yoktur. Zaten sen ne yaparsın? Lügat senin yanındadır, ihtiyacın olduğunda açıp bakarsın. Lügatı öğrenmek onu ezberlemek demek değil, yaygın yöntem onu okumak, bakmak, baktıkça zamanla zihninde o ne oluyor, pekişiyor. Daha sonraki sene, üçüncüye, dördüncüye, beşinciye bakma ihtiyacı duymuyorsun. Böylece lügat bilgisi insanda oluşuyor, ezber, kelime dağarcığı oluşuyor, tamam mı? Evet, ama lügat bilgisi sadece kelime bilgisi demek değildir. Kelimelerin, işte müteradif lafızları bilmek, müşterek lafızları bilmek, menkul lafızları bilmek, terkip olarak deyimsel manasını bilmek, deyim anlamını bilmek vesaire, bunlar da lügat bilgisi içerisinde zıtları bilmek, ilk zamanlarda bununla alakalı özel kitaplar yazıldığını size söylemiştim. Esma'yı'nın kitabının adı vardı değil mi? Zıt lafızlar. Kur'an'da bir yerde eserra kelimesi geçer. Eserra bir yerde gizlemektir, bir yerde açığa çıkarmaktır. اِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيثًا O vakit ki peygamber hanımlarından birine ne yapmıştı? O sözü açık etmişti, açıklamıştı. Bu başka yerde وَاَسَرُّ النَّجْوَ Necvayı ne yaparlar? Gizlerler. İsrar, sirri namazlar. Bunlar zıt lafızlar. Böyle özel kitapları da var. Bunları bilmek, müteradif lafızları bilmek, fıkhulluğa dediğimiz alanı bilmek, lügat eğitimi, lügat bilgisi, özel kendini lügatçı olarak yetiştirenlerin ilgilenmiş olduğu alanlar. Evet, bu gelenekteki çerçeveyi bu şekilde İslami dinlere giriş konulu seminerde sınırlayıp geçiyoruz ve günümüze geliyoruz. Arkadaşlar günümüzde tahtada da görüyorsunuz Arap lügatındaki en önemli gelişme Arap aleminin modernleşmesiyle başlayan kelime dil efendim sıkıntısıyla şekillenen bir problem var. Arap dilinde kelime üretimi bu bir. İki, Ammice'nin yani halk dilinin fasih Arapçayı artık örtecek, yok edecek hale gelmesi, cahilliğin efendim yaygınlaşmasıyla, bir problem haline almasıyla Arap dilinde yine bu problem üzerinde yapılan dil çalışmaları geliyor. Bir, değişen hayat şartları, yeni yeni efendim batıdan ithal edilen bilim dalları, yeni yeni efendim teknolojik cihazlar ve bunların etrafında oluşan bir dil var. Bu dilin Arapçaya tercümesi meselesi var. Nasıl bu dili hazmedeceğiz meselesi bir problem. Günümüz modern Arapçayı şekillendiren bir kaynak, bir kanal bu. Bir diğeri de Ammice ile mücadele. Evet. İlk olarak Mısır'da aralarında Muhammed Abduh'un da bulunmuş olduğu 19. yüzyılın sonlarında 1890'lı yıllarda bir grup alim, entelektüel bir araya geliyorlar. Bunlar o dönemde Mısır tabii modernleşmeye diğer Arap ülkelerinden çok daha erken başlamış. 19. yüzyılın başlarında talebeler göndermişler Fransa'ya. Batı ile münasebetler çok daha erken dönemde başlıyor. Muhammed Ali Paşa, Kavala'nın, Mehmet Ali Paşa, neyse. Onun efendim bir takım faaliyetleri, çalışmaları var. Yurt dışına öğrenciler gönderdiler vesaire. Ve Mısır'da artık oradan buraya gelenler, karşılıklı efendim kültür ithali, oryantalistler, batılı seyyahlar, orada işte Napolyon'un işgali var. Daha sonra orada bir şehir düzenlemesi yapıyor Napolyon'un işgal yıllarında. Haliyle Batı ile temas neticesinde Batı dilinden, kültüründen birçok kelime efendim, sadece kelime değil, birçok alet, araç, giysi, elbise vesaireler Mısır Arabı'nın hayatına giriyor. Bunların her birisi hayata girerken bir şeyleri de beraberinde getiriyor. Dili getiriyor, kültürü getiriyor, anlayışı getiriyor. Ona göre bir hayat düzeyi getiriyor. Bir taraftan da Arap entelektüeller bu çağın sonunda en azından bir düzeyinde bunlarla nasıl baş edebiliriz? Bu kelimeleri nasıl Arapçaya karşılarız diyorlar. Palto mesela. Palto kelimesini konuşmuşlar. Palto'ya karşılık olarak mi'tal kelimesini konuşmuşlar. Polis kelimesine karşılık olarak bugün ne diyoruz? Şurha yahut şurti ifadesini bulmuşlar. Böyle 8-10 tane kelimeyi ne yapmışlar? Arapçaya çevirmişler. İlk modern Arapça'nın tohumlarını toprağa serpiyoruz. Daha sonra 1908 yılında burada görüyorsunuz Mısır'da Hifni Nasif öncülüğün yine Mısır'da evet Hifni Nasif öncülüğünde 1908 yılında bir grup Mısır Darul Ulum mezunu entelektüel böyle bir kulüp çalışması yapıyor. Daha sonra Darul Kutub-ül Mısriye, Mısır'ın en büyük kütüphanesi. Burada 1916 yılında bir akademi, sivil bunlar. Bütün bu çabalar hep sivil. Ta ki 1932 yılına kadar. Böyle sivil bir dil akademisi kuruyorlar. Entelektüeller kendi gayretleriyle dil üzerine tartışıyorlar. Kelime karşılamaya çalışıyorlar, tercüme etmeye çalışıyorlar vesaire. Nihayet 1932'de Mısır'da Maarif Bakanlığı tarafından ilk olarak bir dil kurumu, Türkiye'den var ya Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu vesaire. Böyle bir kurum oluşturuluncaya kadar böyle bunlar sivil çabalar olarak kalıyor ve çok da efendim ürün ortaya çıkaramıyor. 1932'ye gelmeden Suriye'de bir başka gelişme oluyor. Suriye Osmanlı idaresinden çıkıyor. 20. yüzyılın başları, malum Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imparatorluk dağılıyor, parçalanıyor ve küçük küçük Arap devletleri planlanıyor, kuruluyor. Mısır çok daha önceden çıkmış zaten. Ve Suriye'de 1919 öyle bir yıllar olması gerekiyor. Yani Suriye'nin ayrılmasıyla birlikte 1919 aşağıda geliyor zaten. Suriye'de tevhid tercüme heyeti önce kuruluyor. Şimdi devletlerini kurmuşlar. Devlet kurmak demek ne demek? Yeni bir bürokratik yapı oluşturmak demek. Yeni bir kanun oluşturmak demek, yeni bir eğitim, öğretim, düzeni, müfredatı, kitapları, dili oluşturmak demek. Haliyle bütün bunlar daha önceden Osmanlı toprakları oldukları için, Osmanlı tebaası oldukları için, en azından resmi dil Osmanlıca olduğundan dolayı bütün bunlarda Osmanlıca var. Bu adamlar da tıpkı Türkiye'deki Türk ulusçuları gibi, orada da Arap ulusçular var. Üstelik bir hükümet kuruyorlar, bir devlet kuruyorlar. Haliyle bir Arap devleti, yani Arabi vurgusu onlarda buradan gelir. Arap ulusçu bir devlet oldukları için de bu kelimeleri ne yapmaları lazım? Gerek bürokrasiyi, gerek yargıyı, gerek efendim eğitim öğretim kurumlarının müfredatı vesaire bütün bunları Arapçalaştırması gerekiyor bunların. Bunun için aciliyetle ne yapıyorlar? Bir tehlif tercüme, şu ölüm tercüme ve tehlif diye bir kurum oluşturuyorlar. Ve 1919 yılında bunu Mecmu'l İlmi'l Arabi, Mecmu'l İlmi'l Arabi, Arap İlim Kurulu, Enstitüsü, Mecmu aslında komisyon anlamına geliyor. Konsey yavrumda diyebiliriz. Arap İlmi Konseyi. Arap demek yani ulus devlet, nasıl Türk deniyorsa Türkiye'de, Türk devleti, orada Arap devleti. Yani Arap, Suriye'deki Arap devletinin ilk ilim konseyi, bilim konseyi oluşturuluyor. Ve orada bizde nasıl o dönemde efendim çalışmalar yapıldıysa Türk diline, tarihine ait efendim abartılı yer yer efendim efsanevi bir takım teoriler geliştirildiyse ve bu kurum sayesinde birçok Türk tarihinden, kültüründen eserler araştırıldı, Türkçe'ye çevrildi, yeni Türkçe'ye kazandırıldı. İşte uydurukça kelimeler dediğimiz mevcut dildeki Arapça ve yabancı kaynaklı kelimelere karşılık Türkçeleri bir taraftan uydurulmaya, dilde tasfiye dedikleri uygulama başlatıldıysa, orada da aynı şekilde ne yapılıyor? Dil bir taraftan Ammice karşısında Fasih Arapça'ya dönüş başlıyor. Bir diğer taraftan da Osmanlıca devlet dili efendim tasfiye edilip Arapça'ya dönüştürülüyor. Bir taraftan da Batı ile münasebetler var. Batı'dan alınan kelimeler Arapça'da karşılığı aranıyor. Arapça'ya tercüme ediliyor. Ve bu Arapça'ya tercüme sadedinde değişik kelime türleriyle karşılaşacağız. Muarrab, ta'rif, Arapçalaştırmak denen bir şey var. Tercüme edilen kelimeler var. Keza dahil dediğimiz girme yani yabancı bir dile sonradan yabancı dilden geçmiş kelimeler var. Müvellet dediğimiz kelimeler var. Onları anlatacağım daha sonra. Suriye'de bu Mecmu'l Arabi'nin başına Muhammed Kürdali geliyor. Ve büyük bir efendim bu malum çalışmayla Arapçalaştırma faaliyetleri Mecmu'l Lugati'l Arabiyye bi Dimeşk diye daha sonra oluşturulan daha sonra kurumun ismi buraya dönüştürülür. Mecmu'l Lugati'l Arabiyye bi Dimeşk. Dimeşk Arap Dili Konseyi. Bundan arkadaşlar birçok ülkede kurulur. Suriye'den sonra Mısır'dan 32 yılında kuruluyor. Daha sonra Irak'ta 47 yılında kuruluyor. Daha sonra Ürdün'de kuruluyor. Ürdün'de 60-71'de kuruluyor. Yok. Ürdün'de evet. 72 yılında Ürdün'de kuruluyor. 71 yılında Suriye, Irak ve Mısır dil konseyleri birleştiriliyor. İttihat haline alıyor. İttihat Mecami'l Arabiyye oluyor. İttihat Mecami'l Arabiyye Arap Dil Konseyleri Birliği oluşturuluyor. O zamandan önce hepsi birbirinden bağımsız mı hocam? Yani birbirinden bağımsız. Mısır'da 1932 yılında yine daha önce sivil yapılan bu dil çalışmaları bu defa Maarif Bakanlığı'na bağlı olarak 32 yılında Mecmu'l Lugati'l Arabiyye bil Kahire veya fil Kahire isimli bir kurum oluşturuluyor. 32 yılında Üstad Muhammed Tevfik Rifat başına getiriliyor. Daha sonra işte meşhurlardan Taha Hüseyin var, İbrahim Medkur var, o İbn-i Sina eserlerine çalışan. Şevki Daif var son yıllarda. Bu gibi isimler geliyor. 47 yılında Irak'ta kuruluyor aynı isimle. Mecmu'l Lugati'l Arabiyye. Bunlar hep aynı. Hep bir Arap dili konseyleri bunlar. Irak'takinde arkadaşlar Cevat Ali meşhur. Tarihul Arab Kabile İslam eserinin sahibi 8 cilt. Bu çok muazzam bir eserdir. İslam öncesi Arap tarihi bütün yönleriyle. Yani alanında yapılmış en kaynak, en geniş eser. O dönemde yapılıyor. Yani bu gibi bilim ve dil konseylerinin böyle hayırlı tarafları oluyor. Gerek tarihte efendim kıyıda köşede kalmış çok değerli ansiklopedilerin, lügatların, eserlerin edite edilmesi, yeniden basılması konusunda. Gerekse çok önemli tehlif çalışmalarının yapılması konusunda. Bunlar hakikaten efendim fırsat sayılabilecek kurumlar. Evet, Ürdün Mecmua-ül Lugat 72'de kuruluyor dedik ve bunlar ittihat haline alıyor dedik. Bunlar biraz böyle şey bilgiler. Yani kurumsal bilgiler. Bunları geçiyorum ben. Ne yapıyorlar bunlar? Bunlar bu paragrafta görüyorsunuz. Özellikle Arap dili öğretiminde yenilik arıyorlar. Bu cami oturmuşta Arabiye ve emsali eserler El-Nahdu'l-Vâdih, El-Belâgatu'l-Vâdih'a gibi eserler Arap dilini daha kolay, daha pratik, daha sistemli nasıl öğretebiliriz? Bu Mecmua-ül Lugat'larda özellikle tartışılan, o gün gündem haline gelen böyle bir arka plana dayanıyor. Ondan sonra ne yapmışlar? İlimlerden kolaylaştırma çabaları başlıyor. Sadece Arap diline ait değil, bunun dışında Ezher'de de özellikle kurulan Arap üniversiteleri yahut mevcut eski medreseler, camiler, modern üniversite haline aldıktan sonra hep 19. yüzyılın ilk yarısında, ikinci yarısı, ortaları itibariyle hep bir teshil, tehzip, tesir çalışmaları yapılmış. Bütün ilimler ait. Yeniden ilimler, modern insanın anlayabileceği, onların aklına, seviyesine hitap eden bir dille, bir sistematik bir sunumla efendim yeniden arz edilmiş. Bizim okuduğumuz Saffa dediğimiz sarı yapraklı kitaplar, çerçeve, etrafında haşiyeler, kale akulu tarzında şerhler, bunlar ne oluyor? Yavaş yavaş medreselerin, camilerin, yani camia haline alan, modern üniversite haline alan bu kurumların bu fedasından çekiliyor. Bunlar batılılaşma, çağdaşlaşma, modernleşme hareketinin değildir. Birer efendim yansımasıdır. Üniversiteye, yüksek öğrenime, programa, müfredata efendim yansımasıdır. Bu sadette çok çalışma yapılmış. Arap diline dair örnekleri verdi. Usulü fıkıhta Hudaribek çok daha eskiden bunun usulü. Daha sonra Hallaf'ın usulü. Keza Ahmet Fehmi Müslümler'in tehzip çalışmaları, vasit mesela, Sadr-ı Şeria'nın tabiyonu üzerine yaptığı vasit diyebiliriz. Böyle tehzip çalışmaları. Ebu Nur Zuhey'in, İsnevi'nin efendim, Şarat-ı Usul üzerine, Nihayet Usul üzerine yapmış olduğu efendim, Usul-ı Fıkıh diye iki ciltli bu eser. Bunlar hep o dönemde 50'li yıllarda müfredatta eski kitaplar yerine yenileri bir taraftan hazırlanırken bir taraftan da tam eski kitaplardan toplanıyor. Beyzavi'nin, Sadr-ı Şeria'nın, emsal efendim alimlerin o klasik müfredat kitapları tehzip tesir çalışmasıyla kolaylaştırılıyor, sistematize ediliyor. Bunlar güzel çalışmalar, bunlar bugün faydalanabileceğimiz eserler. Bir taraftan da yenileri çıkıyor. Hallaf'ın usulü fıkı gibi, Hudali Bey'in usulü fıkı gibi, Ebu Nur, Ebu Zerha'nın usulü gibi. Evet, Arap dili öğretimi konusunda yenilikler, kolaylıklar, bunun için özel konferanslar, tartışmalar, bir takım teklifler, bir takım efendim prototip eserler ortaya konuluyor. Fasih Arapçanın korunması konusunda ammice karşısında yabancı kelimeler bir taraftan dile sızıyor. Çünkü Batı ile doğrudan bir temas başlamış. Haliyle ne oluyor? Radyo, televizyon programlarında özel olarak Fasih Arapçayı muhafaza adına programlar yapılıyor, takdimler oluyor vesaire. Ve Arapça sözlük efendim çalışmaları başlamış. Şu elimdeki Elmi Hocam'ın vasit, küçük boy, böyle bir çalışmanın eseri olarak ortaya çıkmış. 30 bin kelime var şu küçük mürekkepte. Bu mektebatı şuruktan aldı. Büyük boyları da var, bir yanını da alabilir. Evet. Mısır, Mecmua-ül Lugat el-Arabiyyesi'nin 1932 yılında kuruluyor. 34 yılında ilk defa şeye başlıyor, bir dergi çıkartıyor, ilk ürünü belki orada veriyor. 34'ten 84'e kadar. Şevki Daif, Üstad Şevki Daif, Mısırlı dilci edebiyatçı, meşhur. Şevki Daif 50 yılını değerlendiren bir kitap yazıyor. Yani Mısır Mecmua-ül Lugat'ın 50 yıl diye bir kitap yazıyor. Orada yaklaşık 200-222 sayfa bir eserde baştan aşağı kurumun tarihini, kuruluşunu, çalışma düzenini vesaire neler yaptığını bu çerçevede o dönem 50 yıl gibi bir önceki yüzyılın efendim en önemli dil merkezi olarak Arap dilindeki gelişmeleri, tartışmaları, gündemi de yakından takip edeceğiniz çok detaylı size bilgi, istatistik kaynak sunuyor. Tamam mı? Ben doğrusu onu okuyarak hazırlandım ve buraya da böyle özet bir şeyler çıkardım. Dergi de çıkartıyorum Mecmu'l Lugati'l Arabiyye bil Kahire. Tahmin ediyorum yıllık dergi, bazı sayıları eksik olabilir. 95'e kadarki sayıları bizim PDF kütüphanesinde var. Bu Ömer Hoca bulduğu için sıkıntı değil. Evet, burada var. Bu PDF kütüphanesini size şiddetle tavsiye ederim. El Cüz'ü Tâsi' ve Selâthûn 77 mayısında çıkmış. Yani 39. sayısını çıkarmış 77'de. Dergiyi efendim açıyoruz. Dokunus ve makaler diyor. Araştırmalar, makaleler. İhya-ı Turas, İbrahim Metkur. 79'da o yıllar bu başkan grubu. Ondan sonra Tahkik İhsan-ı Arab. Üstad Abdüsselam Harun. İhsan-ı Arab'ın edisyonunu onu anlatıyor burada. Efendim Muhammed Kamil Hüseyin. Muhammed Şevki ilmi için işte burada bir şeyler şey yapmış. Onu tanıtmış. Coğrafiyedül Endülüs. Şeyatim Şuara. Taraf bin el-edeb el-luha anlıyorsunuz zaten. Ebru ala atadin Yaqub el-lehuri ve şanuhum. Böyle biraz edebi. İkbal ve Kur'an anlaşılıyor. Cuhudul mecmu'al ilmi el-evvel fi hidmetil arabiyye fi şan. Üstad Said el-Fari. Said el-Fari Şamlıdır. Arap'tır. Suriyelidir. Bu da Arap bilgisi edebiyatçısıdır. Eserleri var. Ondan sonra asahihul ittiraduf fa'ul veya fa'ul maslara min fi'li lazim. Fa'ul olsa gerek bu. Dirase lugatiyye bil ihsa'i riyadi. Yani lazım fiillerin masları olarak fa'ul kalıbını standartlaştırmak. Bütün lazım fiillerden maslar fa'ul şeklinde bilmiyorsan maslarını fa'ul diye maslar uydur demek doğru mudur diye bunu tartışıyor. Böyle çok ilginç tartışmalar var. Biraz sonra özetleyeceğim ben size. Doktor Cemilül Melalike, değişik isimler var değil mi arkadaşlar? Efendim, İbrahim Metkur, Abdülhamid Hasan merhumla ilgili efendim, tanıtım bilgisi veriyor, biyografi veriyor. Tarif ve Nakt, böyle bir başlık var, eleştiri. Kelematul Usra, Ulan Cedid'den yeni uzun katmışlar, yeniliğe katmışlar. Bunlar geçiyor burada. Mahmud Muhtar, Hafız. Evet, böyle bütün şeyler, sayılar 95'e kadar en azından burada var. PDF kütüphanemizde var. Şimdi bu Mısır Mecmu'l Lugat'ı bir takım lecneler oluşturmuş. Bir takım artık lobiler veya komisyonlar. Lecne komisyon. Lecne Türk Hocam. Sözlük komisyon. Özellikle de Lecne Türk Hocam'ın Kur'an-ı Kerim. Kur'an sözlüğü komisyonu basılmış. Lecne Türk Hocam'ın Vasit. Hocam'ın Vasit komisyonu 20 yıl sürmüş. 40'ta başlatılmış, 60 yılında ilk baskısı yapılmış. 20 yıl. Bu mevcut olanı da 2000 küsür yılı, 2003 yılı olsa gerek. Kaçıncı baskısı? Evet, söylüyorum. 5. baskısı 2011 yılı. Böyle üzerine mukaddime yazılmış. 2003 baskısı var. Şevki Bayır reisken, başkanken. 4. baskıya giriş diye. Bu 5. baskısı 2011'de yapılmış. Demek ki bir baskıda 50 bin, 100 bin satıyorlar, basıyorlarsa çok fazla baskı yapılmamış. Evet, Lezzetül Mu'cebül Kebir. Bir de bunun Mu'cebül Kebir'i var arkadaşlar. Çok daha geniş. Onun da 5 cildi çıkmış. Ha harfine gelmişler. 5 cildi çıkmış. Ne zaman? 2000 yılların başı, 2000 yılların başları itibariyle. Daha sonra çıktı mı bilmiyorum. Ve Lezzetül Fazıl Hadaratil Hadife. Modern uygarlık. Sözlüğü, kavramları vesaire diye. Arkadaşlar, Mecmu'l Lugat'larda, yani bu Mısır bizim için bir ayna. Mısır'dan biz Suriye'yi, Irak'ı, Ürdün'ü görebiliyoruz. Ve Mısır zaten Arap ülkelerinin entelektüel manada öncü bir ülke. Dolayısıyla buradaki çalışmalar diğerlerini eksikliği fazlasıyla bize anlatır. Bir, yabancı kelimeler Arapçaya intikal edecek de nasıl intikal edecek? Ne yapılmalı acaba? Arapça kelimeler tercüme edilip karşılığında Arapça lafız mı bulunmalı? Mesela soba, mesela işte mukebbir mi diyorlar şeye? Hoparlöre mukebbir diyorlar. Buna benzer lafızlar. Fellace, gassale, buzdolabı, çamaşır makinesi. Bunlar bizzat tercüme edilmiş. Tercüme mi yapılacak? Yoksa bunlar tarih mi edilecek? Yani bunlar tercüme edilmeyecek ama kalıbıyla, harekesiyle, harfiyle oynanmak suretiyle ifade biçimi Arapların ağzına mı uyarlanacak? Buna da tarih deniyor. Örnek olarak aşağıda bunları zaten size vereceğim. Mesela ne gibi? Tilfaz mesela. Tilfaz dersen bu Arap diline uyarlanmış halidir. Muarrab oluyor. Ama televizyon, televizyon dersen bu ne oluyor? Dehil oluyor. Hiç dokunulmadan olduğu gibi alınmış. Telegraf mesela dersen muhdes kelime oluyor bunlar. Dehil aynı zamanda. Muhdes ve dehil oluyor. Mesela manevra. Manevra aslında burada da veriyorum şeyini. Mano, e, u, re yabancı bir kelime. Araplar bunu nasıl karşılamışlar? Tercüme etmemişler. Ne yapmışlar? Munavara diye lafzını mufaale bağına, Arap'ın ağzına yakıştırmışlar. El-Munavara. Aslında ne demek Munavara? Manevra. Manevranın tercih edilmiş hali. Buna muarrab deniyor. Tamam mı? Arapçalaştırılmış demek, Arap ağzına uygun hale getirilmiş kelime, yine özü itibariyle yabancı. Evet, sınai mastarlar meselesini tartışmışlar. Sınai mastar, sonuna nispet yası ve ta ile beraber getirmek suretiyle yapılan mastarlar meşhur. Bizim Osmanlıca'da sıkça kullanıyoruz değil mi? İktisadiye, siyasiye, değil mi? İctimaiye, nispet yası. Bir de ne var? Ta var. Bunlar, daha önceden böyle kelimeler yok. Böyle bir kaide çıkarmışlar. Yani bu mezmurlu Latin Arabiye Arap diline katkılar getiriyor. Arap dilinde oynuyor. İçtihat yapıyor. Kelime kazandırıyor. Hatta bazı kelime üretme kurallarıyla efendim oynuyor. Oynuyor derken bu konuda içtihatlar yapıyor. Sınai masları genelleştiriyor. Muttalit yani standart bir kural haline getiriyor. İki, eşya ve zat, şahıs, nesne isimlerinden, esma-ül a'yan dediğimiz isimlerden türetme yapıyor, iştikak yapıyor. Normal bir eşya ismi düşünün. Burada mesela kehruba örneğini almışız. Kehruba. Ne demek kehruba? Elektrik. Bundan kelime üretiyor. Yani bunu fiile dönüştürüyor. Bu aslında Arapça değil. Bu normalde Arapçada bir şey ismi olarak kullanılıyor. Daha sonradan bundan fiil üretiyorlar. Mükerrep. Elektrikli. Anlaşıldı mı? Elektrikli anlamında böyle bir kelime üretiyorlar. Örnek olsun diye vermiş olmamız. Evet. Bunlar ilk zamanlarda işte bilim dalında sadece olsun, bilim adamlarının ihtiyacı karşılansın, zaruret olduğunda olsun falan diye başlamış ama daha sonra bilime gerek yok, her dalda olur, zarurete gerek yok, her türlü bir yapabilirsiniz demişler. Arapçanın modern hayatta yaşayabilmesini sağlamak adına kendi ifadeleri böyle bir genişletmeye, içtihada başvurmuşlar. Yine mesela bellur, bellur kelimesi aslında Arapça bir kelime değil, billur diyoruz ya, bellur. Bunu da ne yapmışlar? Mubeller. Bellera diye fiil türetmişler. Billurlaştırmak. Kristalize ediyoruz ya biz. Kristalleşmek. Araplar bunu bellere ile ifade etmişler. Fiile dönmüşler. Aslında bu eski Arapçada, kadim Arapçada ne deyip? Fiil olarak yok. Baksanız bellur kelimesini sıhhatta ne olarak bulursunuz? Sıhhatta sadece bellur, isim olarak bulursunuz. Bellera yubelliru, tebliran diye karşılığı bunun fiil hali yok. Ne yapıyorlar? Daha sonra da bu bellur teknolojik olarak bilimde, efendim kimyada bir aksiyon olarak ifadesini bulduktan sonra bellur işte kristalleşmesi vesaire bir takım sıvıların, bir takım şeyleri. Ondan sonra bilim ister istemez böyle bir fiil üretme gereği duyuyor. Arap dilinde ne yapıyor? Lügat komisyonunda ne yapıyor? Buna bir fiil türetiyor. Bunun için ne yapması gerekiyor? Eski Arapçada böyle bir şey yok. Bir içtihat yapıyor. Diyor ki eşya isimlerinden ne yapılabilir? İsimlerden fiil türetilebilir. Ve o fiil üzerinden de bütün müştaklar, sıfat isimleri üretilebilir diyor. Evet. Ali el-Cali isimli zat da buna dair kurallar geliştiriyor. Burada anlatılıyor genişçe. İsmi alet konusunu da tartışmış. İsmi alet kalıbı bizde biliyorsunuz sülasi mücerretlerden, müteaddi fiillerden 3 tane var. Mif'alun, mif'alun, mif'aletun. Değil mi? 3 tane kalıp var. Burada da yazıyorum zaten. Mif'alun, mif'alun, mif'alun, mif'aletun. Bu tartışmıyor. Başka, yani sülasi mücerret müteaddilerin dışında ismi alet kalıbı yok mudur? Abdülkadir efendim, Mavri, şeyh, Abdülkadir Mavri olduğunu savunuyor. Örnekler getiriyor. Micmara, middene, midleha, mikna'a. Bunlar ya müteaddi değildir, yahut bunlar nedir? Sülasi mücerret değildir. Böyle kelimelerin olduğunu savunuyor. Mesela midleha nereden geliyor? Milh'den geliyor. Hiç fiil bile değil. Fiil olmadığı halde midleha tuzluk ne olmuş? Eski lügatta da kullanılmış bir ismi alet olarak. Halbuki fiil değil. Evet. Ve mecmua, mecma yani konsey daha sonra karar alıyor. Bu kararını genişletiyor ve en nihai aşağıda ben ifade edeceğim. Başka ismi alet kalıpları olduğuna da karar veriyor. Yapılan araştırmalar neticesinde bunun için özel bir ekip kuruyor. Komisyon 2 yıl boyunca araştırıyorlar ve 7 tane kalıp çıkartıyor. 1963 yılında alınan son kararla ismi alet kalıpları genel olarak 7'dir. Mif'alun, mif'alun, mif'aletun, fi'alun, fikap gibi mıtak, mıtak, değil mi? Kemer. Ondan sonra fa'ul, satur, satır. Fa'ale, fellace, gassale, fa'ile, sakiye. Sakiye su dolabı. Anlaşıldı mı? Böyle bunların hepsi ismi alet kalıbı olarak kullanılıyor diyor. Şimdi Arap dilinde bir şeydir bu, yenileşmedir. Arap dilinde yeni bir düzenlemedir. Sarf okuyorsanız öğrencilere ne yapacaksınız? Bu bilgiden yararlanacaksınız. Zaten Cami Hoca Uslu Arabiye'de bu bilgiler büyük oranda karşılanmıştır, o da yansıtılmıştır. Evet, camit isimlerden fiil türetme, yukarıda da söylemiştik. Mesela tuhfe, normalde camit bir isimdir. Bunun sülasi mücerredde ne yoktur? Fiili yoktur. İf'al bağlamından vardır. Ethafe, ithaf. Dolayısıyla mekan ismi bunun müthaf mı olmalı, methaf mı olmalı, müze. Müze müthaf mıdır, methaf mıdır? Methaf diye ne yapıyor? Karar veriyor. Aslında tuhfeden ithaf fiili var, tuhfeden yok, ithaf fiilinden var. İfal bağlamından yahut mesifaplardan ismi alet nasıl şey, isim mekan nasıl olur? Mastar üzerinden olur değil mi? Mastarı nedir? İsim mef'ul kalıbında olur, özür dilerim. Müthaf, ethafa, yuthifu, ithafen, müthif, müthaf. Normalde ifal varlığından ismi mekan olması gerekir, müthaf olması gerekir. Ama tuhfeden, 3 harfi ithafa gitmeden tuhfeden sülasi bir fiil üretiyor. Bu fiilden de ismi mekan üreterek methaf yapıyor. Yani sülasiymiş gibi. Evet. Burada yararlandıkları bir şey var. Yani Arap dilinin aslında şeyidir bu. Arap dili nasıl çoğalıyor, gelişiyor, genişliyor. Buna dair de çok önemli bir kaidedir. Ebu Ali el-Farisi, büyük dilci, o da diyor ki Arap diline kıyas edilen her şey Arap'tan duyulsun ya da duyulmasın Arapçadır. Yani dilde kıyasın caiz ve cari olduğunu belirten bir söz. Şimdi Arap'tan duyduklarınız var. Buna biz öz Arapça diyoruz. Sonradan bu duyulanlar üzerine kıyasla üretilenler var. O üretilenlere de müvellet diyoruz biz. Sonraki yüzyıllarda üretilmiş. Bunun efendim caiz olduğunu, cari olduğunu söyleyen bir kaidedir. Mecmua'da bu Ebu Ali el-Farisi'nin bu sözünü, bu kaidesini ve bu uygulamayı esas alarak ne yapmış? Birçok kelime üretmiş, benzetmek suretiyle. Anlaşıldı mı? Bu işte, ben burada söylüyorum bir birinci maddede. Burada mecmualar nasıl bir duyguyla hareket ediyor? Yani mecmualuga el-Arabiyye'nin nasıl bir şeyi var, kafa yapısı var, nasıl bir duyguya sahip bunları yaparken? Şöyle özetlemişim. bilgi, tecrübe, teknik ve bilim entelektüel alanlarda gelişen modern dünya karşısında Arapça yetersiz kalmakta. Karşısında bir bilim var, yeni bir kültür var, teknoloji var, binlerce araç, alet, edevat, efendim, toplumun içine girmiş, bunları karşılayacak kelimeler lazım. Dolayısıyla karşısında Arapçalaştırması gereken, Arapçaya kazandırması gereken binlerce, on binlerce, yüz binlerce ne var? Mana var, şey var, nesne var. Ne olması gerekiyor haliyle? Biraz daha geniş tutmaları, biraz daha serbest hareket etmeleri gerekiyor. Daha liberal. Ve ne yapıyorlar? Ambice fusayı boğacak hale gelmiş bir tarafta. Ambice korkunç yayılıyor, cehalet hakim toplumda. Bunun önüne geçmek için bir an evvel Arapçada içtihat hareketi başlatıyorlar. Kıyas hareketi başlatıyorlar. O Ebu Hanif ailesinin sözünü alıyor. İçtihat yapıyorlar. Yeniden kelime üretiyorlar. Tıpkı kendi ifadeleri bunlar. Abbasiler döneminde nasıl ilk defa yabancı kültürlerle temas başladı? Yunan, efendim, Süryani, Hint, Paris edebiyatıyla, kültürüyle, bilimleriyle karşılaşıldığında nasıl yeni bir Arapça, yeni bir bilim dili oluştuysa, değil mi? Birçok kavram o zamanlar ortaya çıktı. Kadimdi, hadisti, cevherdi, arazdı, yeni yeni bunlar anlam kazandılar. O gün nasıl Abbasiler döneminde dilde içtihat, kıyas faaliyeti gündeme geldi ve işletilerek Arapça genişletildi, bir ilim, medeniyet diline, felsefe diline dönüştürüldüyse, bugün de ikinci bir efendim dilde içtihat ve kıyas hareketi başlatılmalı. Bu zihniyetle hareket ediyorlar. Ve o dönem tespite göre yaklaşık 80 bin. 80 bin rakamı Lisan-ı Arap'tan alma. Lisan-ı Arap'ta 80 bin kelime olduğu için. Bu sözlükteki yani 80 bin kelime çok ağır bir yük diyorlar. Bunların içerisinde kullanılmayan, dile ağır gelen, kulağa efendim hoş gelmeyen binlerce kelime var. Bunların ne olması lazım? Bunların birçoğunu atalım, hafifletelim. Bunlar tartışılıyor. Yerine ne yapalım? İhtiyacımız olan bugün yaşayan dili karşılayacak Arapça kelime üretelim diyorlar. Mütelâdif lafızlar, zıt lafızlar, müşterek lafızlar, bunları azaltalım. Çok ciddi tartışmalar var. Ondan sonra hatta da hatta yine bir isim burada geçecek. Abdülaziz Fehmi. Arapçayı Türkçe'de olduğu gibi bir harf inkılabı yapalım. Türkçe ifade edelim. Yani Latince ifade edelim. Nasıl biz Osmanlıcayı Latin harfleriyle, alfabeyle ifade ediyorsak aynı efendim şeyi Mısır'da Abdülaziz Fehmi adında efendim bir adam teklif etmiş ama şiddetle karşı çıkılmış. Arap ulusçuluğu orada böyle bir efendim şerzin önüne geçmiş. Latinleştirmemişler. Öyle olmuş olsaydı yanmıştık yani. Evet. Ahmet Emin var meşhur. Bu şeyci Fadıl'dır. Duhal İslam, Facul İslam, Duhul İslam kitaplarının yazarıdır. Bu da komisyon üyesi aynı zamanda. Çok şeyler teklif etmiş, yenilik teklif etmiş. Mühendislerle ilgili tartışmalar var. Çünkü çok zor mesele. Yani bir entelektüel bir fakirlik yaşanıyor. Haliyle ne oluyor? Bilim incelikleri fark edilemiyor. Arapçada tehlis-i manevi diye bir durum var. Yani manevi mühendis. Kelime müzekker. Kevkep, Şems, Necim. Değil mi? Kamer. Bunlar normalde müzekker lafız olarak. Ama mana itibariyle bunlar müennestir. Bunlara zamir gönderirken nasıl göndereceksin? Müennes zamir göndereceksin. İde şemsu ku vira değil. Ku virat. Hiye zamiri var orada. Hüve değil. Ama insanlar kelimenin müennes mi müzekker mi bunu ayırt edemiyorsa o manevi durumu görebilecek kadar bilgisi derinliği yoksa cahillik ne yapıyorlar? Çok ciddi yanlışlar oluyor. Ne yapalım öyleyse? Kökten efendim bu ayrımı ortadan kaldıralım. Eğer müennes lafzı ise yani ta-i teynis varsa veya elif-i teynis varsa amenna. Yoksa bundan müzekker kabul edilebilir. Dolayısıyla bunları müzekker gibi okuyabilirsiniz. Tamam? Yani tala'a şemsu. Eşşemsu tala'a. Tala'a şemsu değil de. Eşşemsu tala'a artık diyebilirsiniz diye bir karar alıyor. Ne kadar uygulanıyor? Hala da çok ciddi manada uygulandığı söylenemez. En azından entelektüel camiada. Peki, bir başka şey, mastarlar değişik türlerden bahsediyorsa cemilenebilir. Tilavatul Kur'an, riyadatul beden, beden sporları, değişik değişik spor türleri var, çoğu olabilir diyor. Keza müfret olması gerekmez mastardan şey yapmak için, ismi nisbet, ismi mensup yapmak için. Ensari, Şurubi, aslında Şabi, Nasri olması lazım ama Cemil'den olabilir. Tarihte de vardı Ensari, Ensardan anlamında. Bunu kavramlaştırıyor. Yine müenneslerde faul vezni normalde ta almaz. Müennes olur diye. İmra'etul gadub olur. Değil mi? Diyorlar ki ta da verebilirsin. Yanlış değildir. İmra'etul gadube. Agresif kadın. Gadube. Bu failden sıra-i faul ne almaz? Ta almaz ama aldırabilirsiniz diye bir şey çıkartıyorlar. Bunlar hep uzun yıllar tartışılmış arkadaşlar. Bunlar hafife almıyorum. Ben burada yadırgamak için de söylemiyorum. Bu bir dilde efendim dili canlandırma çalışmasıdır. Mevcut ihtiyaçları karşılamak için gerekli olan bir şeydir. Bazı kararlar tartışılmıştır. Bazıları doğru olmayabilir ama böyle bir hamle gerekiyordu. Keza yeni kelimeler, eski sözlüklerde bulunmayan kelimeler vermiş. Bunlara da muhdef deniyor. Elfaz-ı muhdefe. Bu hoca bulmasını açarsanız bazen muhdefe bir kelimenin sonunda muhdese yazar. Yani modern kelime demektir. Mesela muzahara, tecevhür, değil mi? Muzahara diyorsunuz. Kütle, kütel, tecevhür dedim. Cemhara, topluluk, efendim. Muzahara, protestar, kütle, kütel, kamplaşma, gruplaşma, tecvidu'd-demtı ile kan kurtulaşma. Duhandan tedhin mesela. Eskiden duhan varmış, tedhin yokmuş. Şimdi sigara tüttürmek tedhin. Memnun tedhin diye otobüslerde görürsünüz. Haşiş ve haşşaştan haşşeşe fiili üretilmiş. Efendim. Yine kumbule, bomba, tambeleden getirilmiş. Eskiden kumbule yok. El feşel mesela. Feşel, çözülme, zaaf, dağılma. El cin, nesil. El ka'a, salon anlamında kullanılır. Yine düz yumuşak toprak parçası. Sümk, semik. Semek normalde tavan anlamında kullanılıyor ama muhtes, modern lügatta buna bir de kalın. Kalınlık anlamında. Sümk, mastar, semik, sıfat, kalın. Kahve mesela kazanılmış. Yen kusukede mesela. Yen kusukede bunu çok görürsünüz. Şurası eksik anlamında. Bime, bimana yu'vizuhu keza. Yu'vizuhu keza, yavaz, ze ile. Efendim şu tarafı eksik olmakla birlikte. Yadamul mücrim, yedam meselesi, şanak, asmak, tasniye, sanayi toplumu yapmak, üretmek gibi. Ve bilim dilinin Arapçalaştırılması. Burada da hakikaten çok korkunç çalışmalar yapılmış. 1950'li yıllara gelindiğinde bakıyorsunuz on binlerce bilimsel terim Arapçaya çevrilmiş. Yani Arapça karşılığı bulmuş, tercüme edilmiş. Tıptan 25 bin kelime arkadaşlar. Tıp dilinden 25 bin kelimeyi çevirmişler. Çalışmışlar mesela yani. Biyolojiden 10 bin kelime alt dallarıyla. Matematikten 1400. Jeolojiden 6 bin kelime. Bilim dili. Şimdi bizim alıyorsun, bakıyorsun ki diyeceğim şeyin karşısına. Çapanın karşısında o tıp şeyleri vardı, kitapçıları vardı. Hangisini açıp anlayabilirsiniz ki? Hep Latince, hala Latince yani. Uydurukça çıkartılıyorsa da bilmiyorum. Var mı karşılığı, anlaşılıyor mu, okuluyor mu bilmiyorum. Doktorluk anlamıyorum. Bir eczacı alamıyorum. Evet. Yani enfeksiyonun yok mu Türkçesi? Enfeksiyon kapmış falan. Mikrop kapmış. Nasıl olması lazım? Mikrop, hala mikrop diyoruz biz de. Virüs. Biz antibiyotik diyoruz mesela. Araplar ne diyor? Mutahhir diyorlar. He? Biz mesela temizleyici diyemez miyiz? Dersin, temizleyici dersin, temizlikçi kadın atlar. Ha, o antibiyotik diyeceksin. Antibiyotik dersen bu. Hastaneye doktora mı yapmış? Öyle bir temizlikçi kadın temizlik. Kompleks. Evet. Mecmu'l Lugati'l Arabiyye böyle üç tane mucem sözlük planlamış arkadaşlar. El-Mu'cebul Kebir, El-Mu'cebul Vasit, El-Mu'cebul Veciz. Önce basit demişler, sonra kebir yapmışlar. El-Mu'cebul Vasit, bunu bitirmişler. El-Mu'cebul Sagir, bundan sonra 80 yılında basılmış, bundan sonra yapılmış. Onu da bitirmişler, onda da 5000 kelime olması lazım. İlkokullar için hazırlamışlar, ilkokul ve lise. Bunu üniversite istediler ve müfekkaf entelektüeller için hazırlamışlar. 30 bin kelime var. Tavsiye ederim. Şimdi Arapça okuyorsunuz yıllarca. Zaman zaman bakıyorum bazı kardeşlerimiz hala Türkçe lügat kullanıyor. Arapçanızın gelişmesini istiyorsanız. Arapçayı Arapça lügatlardan bakacaksınız. Tamam mı? Emre Hocam olmasın. Bakacağız biraz sonra. Emre Hocam ülkemiz haricine kadar geldiğini söyledi. Emre Hocam ülkemiz aslında bir ansütte verdim. Ama metot olarak tenkit edilmiş. Burada örnek veriyorum. Ahmet Muhammed Ad-Dabih. Birinci cildi baz almak suretiyle müvellet şairlerden, müvellet kelime, müvellet şairlerden ve muasır şairlerden yararlanıyor. Şimdi Mecmu'l Lugati'l Arabiyye, Arap lügatında yaptığı açılımlardan, yediklerden birisi de budur. Önceki Arapçada, en azından Zemahşeri'ye kadar olan dönemde ne vardır? Arap diline dair bir sözlük yazılıyorsa mutlaka kaynak ne olması gerekir? Saf, kah, Arap, ça olması lazım. Kadim Arap şairlerinin Arapçası olması lazım. Müvellet dediğimiz artık Hicri 3. yüzyıldan sonra gelen şairlerin Arapların acemlerle karıştığı artık saf Arapçanın kaybolduğu melez dönem Arapçası, melez Arapça dönemi şairleri, mütenebbiler, ebünevvaslar vesaire değil. Çok daha kadim Arapça. Hatta bazıları İslam Arapçası şairlerini bile efendim Taraz'daki Celil'i Ahtal'ı bile ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Ramus, Basri örneğinde olduğu gibi. Cahiliye Arap şair olacak diyor. Nabi Halal, İbn-i Kaysar, Antereler gibi. Daha sonra da bu çok özel bir durum. Daha geniş manada rivayet döneminin yani hala Arapçada kelime bilgisinin sema'a, rivayete bağlı olduğu dönemler. Arapçada kelime üretmek, tevhid etmek geleneğinin başlamadığı. Yani Abbasların o bilim çalışmaları, tercüme çalışmaları dönemine kadar, 3. yüzyıla kadar. Lügatların, ana lügatların yazılıp artık kaydedildiği Esmailere kadar diyelim biz. O döneme kadar ki has, saf Arap şairlerinin şiirlerinden getirilirdi. Oradan gelmezse ne olmazdı? Sahih kabul edilmezdi. Bu konuda özellikle Ezeli titizdi değil mi? Ezeli özellikle böyle sahih kelimeleri karşılamak üzere lügatını hazırlıyor ve diğerlerini hem tenkit ediyor. O yüzden ben her şeyi koymadım lügata diyordu hatırlıyorsanız önceki haftalarda. O yüzden kitabı 16 için çıkıyor. Her şeyi koymuş olsaydı artık kaç çıkardı. Evet, şimdi daha sonradan müvellet şairlerle de istidlal, istişhat dönemi başlıyor. Zaman zaman bunu Zemahşeri yapıyor. Ondan sonraki dönemlerde aslında lügatlarda da bakıyorsunuz şeylerden, mütenebbilerden, beşşarlardan vesaire artık yani 3. 4. yüzyılda yaşamış şairlerden de ne var? İstişhatlar, şair delil getirmeden dönem başlıyor. Şimdi bunu Mecmu'l Lugati'l Arabiyye genişletiyor. Arapça diyor bu döneme kadar gelmiş geçmiş bütün Arapların konuştuğu dildir. Arapça cahiliye dönemi Arapların konuştuğu dil değil. Müvelletlerin üstüne eklediği. Hatta sonraki dönemde muasır, son dönem şairlerinin efendim Şevkilerin, Bağrudilerin eklediği kelimeler de nedir? Arapçadır diyorlar. Dolayısıyla Arapçayı artık cahiliye Arapçası kaynaklı ya da efendim ilk dönem Arapçası kaynaklı olarak görmekten efendim çıkıyorlar. Böylece bir kaos oluşuyor. Bu hatta bu kaosu orada işaret ediyor. Bazen bir madde alıyorsunuz diyor. Bu maddeyi hemen alıyorsunuz. İlk misalde El-Barudi. Bir dakika ya Barudi kim? Barudi daha yeni. Şevki. Daha yeni bunlar. Yeni Arap şairleri. Şimdi madem siz Arapçayı bugüne kadar yaşayan bütün Arap edip ve şairlerinden bir istimdat kurguluyorsunuz. Böyle bir sözlük hazırlıyorsunuz. Hiç olmazsa tarihi kronolojik sırayı verin. Varsa bu ilk dönem cahiliye Arapçasını da onu verin. Sonra yoksa İslam dönemindekini verin. Yoksa tevhid dönemindekini verin. Öyle bir sayı verin ki biz bilelim. Siz diyor Bağrud'dan örnek veriyorsun. Ben diyor ilk bakışta ne anlıyorum buradan? Demek ki bu kelime muasır. Yahut kelimenin bu manada kullanımı muasır. Demek ki eskiden bu kelime manada kullanılmaz diyor. Bir başlıyorum ona örnekler getirmeye. Bak diyor Nabiha'da bu var, Antara'da bu var. Bazen işte yok müvelletlerde var. Bu bir karışıklığa yol açıyor. Anlaşıldı mı? Bu çok haklı bir tenkit. güzel bir tenkit ortaya koyuyor, bir makale halinde. Burada o makale var PDF'ler içerisinde. Yani El-Mu'cemu'l-Kebir'in, bu değil, El-Mu'cemu'l-Kebir'in böyle bir problemi bu. Çünkü öyle şiir bir örnek getirmez pek. Bu ayıklanmış, biraz daha yani, kısa tutulmuş. Evet, El-Mu'cemu'l-Vasit'ten bahsediyoruz burada. El-Mu'cemu'l-Veciz, 5000 kelime 1980 yılında ilkokul ve lise talebelerine özel hazırlanmış. Yani isteyenler tavsiyeleri alabilirler, PDF'i var. El-Elfaz-ı Muvellede, Mu'arrada, Dahide ve El-Muhtese. Bunun hakkında da çok kısa bilgiler vereyim, toparlıyorum. Çok geç kaldık. Evet, müvellet lafızlar, az çok söylemiş oldum. Rivayet dönemi sonrası, yani 3. yüzyıldan sonra gelen şairlerin şiirinde geçen kelimeler, daha önce geçmeyen kelimelere ne deniyor? Müvellet lafızlar. Bu şairlere de ne deniyor? Müvelledun deniyor. Cahiliye şairlerine cahiliye diyor. Hem cahiliye hem İslam şairlerine, ikisine birden yetişmiş muhadranı deniyor. Daha sonra gelenlere de efendim, yani daha sonra gelenlere eğer şehir öncesi ise o yani 3. yüzyıla kadar girerse İslamiyyun, ondan sonra gelenlere de ne deniyor? Muvelledun deniyor. Onların şiirlerinde, onların nesillerinde geçen, daha önce o manada geçmeyen kelimelere de müvellet lafızlar deniyor. Bu önemli bir problemdir, önemli bir meseledir. Bu sözlükte de bakarsanız bunlara ayırt edersiniz. Böyle bir güzelliği var. Tamam mı? Bir kelime nur der mesela. Ne demek? Yani müvellettir. Ne demek? Yani bu kelimeyi bu manada kullanılması. Yahut bu kelimenin kendisi cahiliye Arapçasında, İslam Arapçasında yoktu. Bu ilk defa 3. yüzyıldan sonra müvellet şairler tarafından geliştirildi. Yahut bu manaya istimal edildi demektir. Yahut bazen muhdese der. Mesela tehayyere fiili için diyor. Tehayyere ne demek? Bir adamın suyuna gidip bir çıkar uğruna, bilinçli olarak daha sonra adamdan alacağını, menfaatini, işini görmek. Buna tehayyün, tehayyere diyorlar. Muhdete der mesela mesela. Ne demek? Yani bu kelime bu manada böyle bir fiil ne cahiliye, ne İslam, ne tebliğ döneminde yoktur. Bu çağda çıktı. İlk defa kim bilir hangisi, hangi romanda, hangi nesilde yahut hangi şiirde kullanmıştır. Modern dönem Arap şairleri yahut editler arasında. Anlaşıldı. Bu güzel bir şey yani. Arapçanın son işte 19 ve 20. yüzyıllarda da şairler ve editler eliyle geliştiğinin, hala kelime üretilebildiğinin, imge üretilebildiğinin, tabir, terkip üretilebildiğinin göstergesidir. Bu müvellet lafızlar bunlar. Muarrab dediğim işte kalıpta değişiklik yapıyorlar. Onu Arapçalaştırıyorlar. Kalıbı değiştirmek suretiyle. Evet, müvelletle ilgili Mihri örneğini veriyor. Ondan sonra mesela teşviş kelimesi müvellettir. Eski Arapçada var ama şey Arapçasında yok. Cahiliye Arapçasında ve İslam Arapçasında yok. Ondan sonra buna bazı böyle örnekler var burada. Mesela bir başka örnek kül kelimesi. Kül kadim Arapçada var. Bir şeyin nihayeti demek, sonu, dibi, külbüne ermek, dibine inmek. Aslı bu. Sahahta cebeni diyor. Bundan diyor fiil üretimi bak şeylerin yaptığı işte modern dönemde mecmuanın yaptığı da bu. Cami isimden ne yapıyor? Fiil üretiyor. Bundan fiil üretilmiştir ama bu müvellettir diyor. Yani saf Arapça değil. Melez Arapçasıdır diyor. Ne o? Fiil üretimi. La yektelihul vasfu. Yani bu adamı anlatmakla bitiremeyiz. Anlamda. Yani vasıf, tavsif anlatmak adamın efendim, şahsiyetinin, meziyetlerinin sonuna ermez. Kümrüne varamayız. Kâfetül halk tabiri mesela, bu da müvellettir. Berheme, berhene'de bir felsefi ve kelami bağlamda doğmuş, müvellet bir lafızdır. Fasih Arapçası, edrahe, bir şeyi net, kesin ortaya koydu. Harami lafzı mesela müvellet, eşkıya, değil mi? Yani cahiliye Arabında yok. Farazdaklarda, cerirlerde yok. Ebu Baka burada bir açıklama getiriyor. Onlara bakarsınız artık. İşte mesela muarrat lafızlar münavere dedi. Oksijin. Arapta oksijin diyor. Şimdi Araplar neden bizim gibi oksijen demiyor? Kendi ağzına uyuyor. Oksijin. Aslında belki İngilizce uygun olan da oluyor. O eylem zaten iyi oluyor. Biz Türkçeleştirmiştik. Tetrik yapmışız. Müterrek olmuş. Atapol, insülin. Dahile ise hiç dokunmamışlar. Olduğu gibi almışlar. Televizyon, telegraf. Bunlar dahile. Ama kalıbıyla oynar. özünü değiştirmez, kalıbını değiştirirse, manevraya, münalara demek ki bu muarrat. Muarrat ve dahil arasındaki fark bu. Geçiyorum. Muhdese var, işte modern kelimeler. Yahut kelime eski ama modern bir anlam kazanmış. Mesela sicaf, oya, overlock. Tamam, tehayyel edilme örnek verdim. Mesela bir de Rafi'i Tarihul Adab-ı Arabiye'de Elfaz-ı İslamiye diyor. Elfaz-ı Muvellede var, Elfaz-ı İslamiye var. Yani Kur'an ve sünnetin kelimelere yeni anlam katması var. Küfür, nifak, şirk gibi, iman gibi lafızlar ne olmuştur? İbn-i Faris diyor. Bunlar yeni bir içerik kazanmıştır diyor. Bunlara da Elfaz-ı İslamiye. Biz bunlara ne diyoruz? Menkul lafızlar diyoruz. Menkul-ü şer'i, değil mi? Mecaz-ı şer'i diyoruz mesela. Onları daha sonra bir vesileyle vazı meselesinde görürüz inşallah. Bitirelim. El-Mu'cam-ül Meciz de burada. Bir harf alıyoruz şimdi. Güya işte lügata nasıl bakacağız falan onu söyleyecekti ama. El-Meşbubu yukalu racülün meşbubul fuadi. Zekiyyü, şehmü ve hasanul vecih, mutevekkicul levni, meşabibu. Güzel bir alamet. Gençlik, efendim, zinde, genç, aydın, parlak anlamında. Şehem, ak. Mamari'nin mesela değil mi? Ak bir kelime varmış. Şehem, eşhem. Eşşebbe, eşşebbe, genç kız, şebaib, darra, darair gibi, ke darra da, yani şebaib, genç kızlar, şabbe, çoğul, müfret, şebaib, çoğul, tıpkı darra, darair bu, yani kalıp olarak sana gösteriyor, harekeyle, efendim, tıpkı onun gibidir, şabbe, darra gibidir, darra nasıl darair diye çoğul alıyorsa, şabbe de şebaib gibi çoğul olmuştur. Eşşeb, eşşeb, mirh, mutebel, bir, bir lullanmış tuz. İsmul kimyavi. Şibitatun alaminyum ve potasyum ve yuttafa ala eşkay yadırmıyla. Neyse. Bu tabi kısa bir lügat. Mu'cam-ül Meciz. Mu'cam-ül Vasit'ten ben göstermeyi düşünüyordum ama az çok biliyorsunuz arkadaşlar. Bakarız. Mu'cam-ül Vasit'i almanızı tavsiye ederim. Şu mertebe düşürükte bol miktarda var. Hoca olarak giderseniz %30 indirin. Avrupa İslam'dan gelenlere %20 indirin. Diğerlerine. Bir şey yapmıyorum.